μη σταματάς. Έχεις σεξ αφή και με τραβάς. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι τροφές. Και μη γούρτε, αφού μπορείς. Και τον πείρα δεν προχωρείς. Φίλα με το θέλω, μη τρέπεσαι. Φίλα με πιο δυνατά, πιο δυνατά. Κράτα με, μ' αρέσεις τα χέρια σου. Κράτα με πιο δυνατά, πιο δυνατά. Σωτήρα!